Maka Jani Lele. Falisienimba, Lelibalman Banka Babitiamba, Yabinden Yan Jerusalemma, den tan kitwa Jesukan. Biden lake warka babitiambi di lenini juami kanid. Litieke falisienimba lenia jufim bin sien kur kanje kalbankwa nibonganla kerbabin wabini kuyabora. Biago nyanki de apokikweni, bikanje kalbankwa tab minima kingam biba kinyali kuwal. Dugo kubi dambor tona bonkianla, nani ya antiena. Mutarnyo kamu lena chuana lentukumu antarmu kuri ngurma. Farisien mba lenlibalma mbanka vieni denvuar Jesu. Benteni ke ahor kaba kukubi tini kuya boda kidi leni ini jwami. Jesu denguwa kiyerba. Yimba pala liye damba. Esayi denfuwa yipo yasa walo na chemomwani. Oden yeri. Ina aniba jingiri ni leni binyo chuna. Ama bepala fwa leni ni. Ijandi ni fam fama kibange ya bangama ntie bini salwa ya mabluka mbebe kinga uti nubal mama kina huwa bini salwa ya mbogda ogode nyerba yin lunu uti mbama kuhuwa ibora yin musa den yeri yini aba aleni anna kiko yeri yuansori oba yaka ona bangpao ama yimba yerke onlo ya yeri oba yaka ona Kwande mba toruba le yala tie ya pabunga ruti mpo. Banyi yabu kolibana. Leni ikango tuo wantori oba ya aka ona libakuli. Yeni ilunu uti mama kelima inga ya bora kibangi nitoba. Banyi atiendi yeni. Kiko kubo ntola keli yabaki na lenla. Jesu gore yini kunilugu keku nano kani keo yerugu. Ikuli nkenga manini kibangline. Late yalan kiye oni saloni kulka bakwa onini ki jono ama yarin ye onini ki nyayen larin jono yompia atuba ka bakbari wangbar yesu nde fi kunlu kane ki kwali dielin ni onwar kaba den bwalo mi panjam yem bundima oden yerba imoko yi pyan fomi yo yi ban ke fukur ki ye ni pok bakwa onlo nini ki firki jono Kale mbali nankan kuwa oparini ama otuguni kukoba nya. Jesu nden yeri yeni oden dogar ke jiem bakuli kanjwa nonilo. Ogo den yeri. Yari ye onisal palini kinya. Lani jwano. Kale mba onisal palini keti ya mbali biyari nya. Lani tie micho nchoma buwari ukuli. Busubu mikukwama mengahabuwama kutukutongu ijambi. Kipuni bi yula ati jwanga di tiempo. Kipiali nupon biyarli lenti suguri leni ti japari leni miyam pimu kuli. La bon biyal kuli nya onisalu ni kitendi ko jwani. Jesu den filankani kigeri tili timbuweli ni. Uden kuwa uchandeni ka abu wabakuli mbandi ko yelkan. Ama waden filika ba abandi. Kelima ya puwake kichiji biyarga den ye obisalu ni ni den barke bimari Jesu mama. Uden chua kibano ta anakan. La poa den tie gleka fenisi yua siri diema yatimbo biga ode mia jesu ko wandel ke nyane ke chichi biarga obe saloni ni jesu den yero kere abla ngpa ge ko guo kalma la ngani onronta abla jema klu asangba bla o poa ni den gwa ke yero yende jamba die ya sangba bla la busa ge kan kan yendi abla ge jori jesu den yero Kalma hamar ya mama na yapo fi kukun fiki ki biyar ga nyane abisalo ninni opua yeni den nyane kukuni odempo odemban suwa ke kiki biyar ga nyane obiga ninni ko duwa uduampo Jesu den fi tili tingani ke tasi doni ke go linde ke tani de kapola diema ke nyane ke bancha galile nyi kiampo bini den chuan okano womo ke mman popo Bide miya woke wamano ni opo. Jesu den ta woke piyare ke fwar len kunlugu. Ke tuni onu bila o womo tuban ni. Ke gota onye sande ki si o wom lambu. Lani o den yar ke nantan polpo ke fwoke jini ke yer. Efata. Lani tiye, pigidi. Lani yogonu liga o womo tuban den pigidi. O lambu montabri wandi ya mar bongan la. Jesu den yerba kebanda marin lo bala bonla. ama wanden tuwa banda marke puguri yo kabe mokpani wantien yare ke puguri leden pake ba hal bonki ala kabe den tuwa obon tien kala kulungana otendi bake awo magba ke amula mumbari